ิพัตกาบัทแมทนั่นเนี่ยน้องล่ะพี่ไตบ้านหน้าสุภาตาบ่ไหวแล้วสุภาตาเจ็บคอพี่พัตกาเอายาพิษมาให้สุภาตากินซอยสุภาตาแน่พี่ไตบ้านหน้า สุภาตาสุภาตาเอ้ยน้องอย่าเฮาจังซั่นคือกากันบ่ฟังดี มาพี่ใส่น้องคิดจังได ๋คิดเบิ่งเอาสาตีเยี่ยสวัสดีผัวคอยคำอย่าถลำไปเบาเอาขัวเบาไปทั่วเบาไปทั่วสุภาตาเอ้ยย้ำเมียเก็บปวดหัวหัวคำตัวเอาน้ำล้างทั้งเมียอันกะอุ่นใจพี่บอกให้คิดใดทำสัวสัวให้มัวหมองเจ้าอย่าเดินผิดคอคิดเก่ามองในยามนี้ทำตัวเรียนใจไว้อยู่โดนไปต้องเศร้าแน่ต้องเศร้าแน่น้องละเอ้ยทนเอาเด้อผิดอาหารมันอาจเจ็บทนเอาเด้อน้องเจ้าอย่าซึมเศร้าแม่นต่อไปในยามนี้อดเอาเด้อสุภาตาน้องล่ะเดี๋ยวจักหน่อยก็สิหายดอกพี่ก็คือกันกับน้องนั่นล่ะมีอาการปวดท้องคือกันนั่นล่ะพี่ก็ยังอดเอาพี่ได้บอกบริวารไปแล้วสั่งให้พี่พ่อตะกะมาเบิ่งอาการของพวกเฮาใจเย็นๆนะน้องล่ะเด้อ พี่ไตบ้านหญ้าบ่ต้องไปตามเขามาเลยสุภาตาบ่อยากเห็นหน้าบ่อยากเห็นหน้าเขาแม้แต่น้อยบ่ต้องไปตามเขาเด้อ สุภาตาน้องล่ะมาถ้าจังสันเอ่ยสิพาเขาไปพักอยู่ในถ้ำเด้อน้องเด้อ พี่น้องเอ๋ยเก่าสิตายสิบสิตายบ่อยผัวน้อยเอ็นหน้าสุภาตาคิดเปิดในในใจผัวทำลายสายสวัสดิ์ขาดน้องมาฟ้องข้าหาละยำแม่นางตายนางขอตายอยู่ในธรรมให้คนจำธรรมนี้ว่าซื้อว่าธรรมสุภัตตาไตพันเนอเป็นห่วงน้องสายเน้นป้องเข้าเกี่ยวกันพร้อมลิขิตน้อตัวนั้นศาสตร์ใหม่จังมาเห็นถือเป็นเวรไผมันได้ก่อกรรมกระทำไว้อกในใจเครื่องแก้นเจ็บเหลือแสนปานฟ้าพาขั้นนางตายที่ว่าให้หินถมล่างก็ไว้อยู่ในธรรมอย่างนี้พ่อแม่พี่ไตพันง่าถ้าสุภาตาตายก็ขอให้เอาศพไว้ธรรมนี้เด้อพี่เราสลักซื้อว่าทำสุภาตาได้พี่เด้อ จะหาว่าไปทัวร์ใช่น้องล่ะ มื่อเงยสิพาเขาไปพักอยู่ในธรรมน้องลา แล้วบัดนี้ล่ะศรัทธาเพิ่นว่าเด็กๆคอนดาวคุณซ่อนตอนดาวดังเบิ่งแต่ดาวหมู่สังมันกำลังเจิดจ้าเวลาเศร้าเริ่มไกลคันส่วนดาวสร้างว่านั้นกำลังอวยงาลงจุดประสงค์อโนไทยมือไม่มาเวลาแจ้งคือจังเฮานอเป็นแรงนอนตะแคงได้คิดทำข้าว่าแม่งอำคำสุภัตตาได้ป่วยลมเปซ้อมน้องอยู่บ่บายแถมยังได้ข้าวให้เจ้ามาปายความผิดว่าผมวางยาผิดให้แม่นางได้ตายมวยตกข้าวสวยเด้อข้าวนี้ผิดใจกันบ่ฮอนดีตัวของพี่ได้คิดทำย่านหลายเดียมย่านแต่แม่งามขำใจคิดน้ำนอบาบามาเที่ยวขาอยู่บ่บายสายแน่นพันโอ้ยโอ้ยเวนอย่าต้อง บริวารสั่งทั้งหลายได้มาให้ข่าวว่าสุภัตตาป่วยล่มหลังจากกินอาหารที่ผมนำไปให้แถมยังมาเข้าใจว่าผมมีวางยาพิษให้เธอตายอีกบ่ได้สิเฝ้าไปอธิบายให้นั่งเข้าใจสักก่อน อันนี้ล่ะพี่น้องเห็นแต่แตกไอ้ไปทุกกำไฟไปจักตาหลายปีมาแก้ทนฝืนหากขึ้นคมละทมแขนดันกับหมอแขนพร้อมจนอิดหิวแล้วละทานพากันสร้างผลงานภาคอีสานบ่ด่างพอยคุณมีอายหากสาไกแฟนแฟนเอ๋ยบางเถื่อคนหากใส่ไล่ไปซื้อในทางเสียพอดบ่เหลือดอกแนวใดมุนทลายแล้วทางหลองเดี๋ยวนี้แฟนบุญมียังขาวผ่องบ่มัวหมองคือคนตู่ยังอยู่ลุบปีนผู้น้องอีพุทธินบ้านสถานห้องพินผู้ไทยแฟนฟังเอ๋ยการทั้งลำบาสิหยุดพักไว้วางปล่อยแล้วทางก่อนแฟนทั้งหลายยังมาวอนสู่ต่อไปจังรวมข่าวผมบุญมีก็เลยหักใจเข้าเศร้าเป็นควายให้คนขี่เอาเมตตาอาลีเสียงสวรรค์พวกพี่น้องเปอร์เซ็นต์ยองเพิ่นสอยเชียร์เด้อแฟนเอ้ยเด้อแฟนฟัง เอาให้ไว้พ่อปานมาท่านตาเล็งเกียร์สี่เตี้ยตามฟังให้ดีในนิท่านสร้างโกสันท่านกำลังสั่งแต่งกฐินเรื่องมาท่านจบสิ้นมาฟังเบิงตอนข้าวสองพี่น้องเอ๋ยอดมาล่องชิมหวานต่อไปในเรื่องผ่านอองเพียงเสียมาเบาจับความเอาจังไหนแน่มากกระแสบาดเบากับท่านท่านผู้ชมอีกเบิงกันนะผ่านอองเอ๋ย เล่าแฟนๆเอ๋ยเล่ามองเบิงแสงทองขึ้นเป็นสีทองนอสาสองตัวกระผมพานอ่องได้มาอุกอังเอามายืนเศร้าอยู่ผู้เดียวโอ้โอ้ยสิ้นซาตามันได้มากอดเกี่ยวพ่อกับแม่มาตายป่าบ่มีนามีสวนได้อยู่นำเอ้ยดอกชาวบ้านเลยเป็นผ่านไปหาล่าความเป็นมาอดีตเก่าทุกหัวใจบ่มีเศร้าหากินไปสืบมือบ่คือบ้านผู้เพิ่นมีอายหลายได้หานี่จำใจที่อยู่ในอก ปานมีไฟในนรกได้คิดหลายสิตายแล้วลาบ่มีแนวสิมาเว้าใจของเฮามันเอาอังลาแม่นสิเป็นหยังหยังขอทำบุญเบิ่งก่อนนาสิดีหายกะสังตามโอ้ยเดลาแฟนโอ้ยโอ้ยลันนาคนเขามองว่าผมบาดติดยาไปหลายแง่เอาแต่เขาสิอ้างจาเว้าเรามาทะแล้วกาสร้างเขาแล้วเขาบ่ได้เป็นคือจังเขาเว้าแม่มาเขาว่าบ้ากะบ้ากะสร้างหัวมันแล้วมองหันมื้อนี้เป็นวันร่วมกฐินพ่อดีผมว่าสิเอาเข็มหนึ่งกองนี้ไปโมทนาท่านนำกองกฐินนำเพิ่นบังกะหน้ามื้อนี้เล่าเวลานี้ยุคนี้หมอลำเลืองเลี้ยงกันมานับบ่ครูไผลำดีก็อยู่ลำบ่ดีก็แม่นจริงโอ้ยคันเล็งก็ย่อนลงหน้างานลำแล่นสวนกันปานเทพผู้ใส่กระดงพวกดังโดงสนุกไปสมแล้วเด้อสมศักดิ์ศรีมรดกอีสานไทยต่อไปบ่มีลาลานับแต่วันสิแซงไกลไปนากลายไปเป็นดาราฟู่ฟ้าดังสนั่นสาวเดือนเพ็ญหรือสาธิตท้องจันทร์ก็คือกันน้อพี่น้องหมอลำรองดอกดังผมโอ้ยกินตลากระดังมาอยู่ต้มต้มไผกระจมว่าลำเด็ดเสือเพื่อนสักพวกแฟนๆเคยฟังเม็ดกอมละไม่ให้ใจเกิดผมเลิศสุริยะจังได้มาเสนอนาฝากผลงานกับศรัทธาพ่อลุงป่าให้เสริมทรงทีมงานแห้งพ่อคำน้ำคณะบรรจงผมตกลงอยู่อย่างมีใจตั้งบ่เปลี่ยนทีมจานพลจันสุนทรเพิ่นก็ได้แต่ยิ้มผมมีซื้ออยู่น้ำเขาบอนบอดีท่านก็ค่อยขาดเก่าให้ซองเงาน้อใสจาล่าแม่ท้องใสนั้นละเด้อหัวหนาพอสอนเพชรผู้นำพาผมเลิศสุริยะจังดังดงล่าแฟนๆเอ้ยไปลำใสคนเขาสาน้อปงปงว่าลำใดแม่นมวนลายโอ้ยเดลายายโอ้ยลันนาม พี่นั่งเอ้พระตามันแค่นเนี่ยในโคอันจะลงบ่มีหมดบ่มีหมอพอสิมาสอยแก่อาการไข้นั่นป่วยเป็นหลอกกี่อย่างมันซ่อนเล่นล้ำเค้นอยู่น้อในจิตทรมานคือยาพิษดังที่ผัวได้ทำไว้เจ็บในในปานโดนค้อนใจอาวรบ่มีสั่งบังพวกเสือโนเลสั่งพากันล้อมนั่นลังมังตายสาโนแม่ป้าย่านตายอยู่นกกลางดงสอตกลงเบิดความคิดผิดอย่าทำลายมาบ่มีทั้งเนื้อสาแล้วบ่มีแนวสิคิดตัวหัวเราเป็นคนก่อรอตาตายโนหานีกำน้ำบีเหม็นไหลทันเออ ซอยน้องในพี่ไทยพันงาสุภัตตาทนบ่ไหวแล้วโอ้ย สุภัตตาน้องเป็นหยังจังเว้าจังซั่นลาเจ้าพี่โกสันท่านมาก่อนน้องบ่เป็นหยังดอกพายุแถวนี้ซอยสุภัตตาเนี่ย สุภัตตาสุภัตตาเป็นจังไดน้องเจ็บมองไดปวดมองไดบอกอ้ายดูสุภัตตาบ่ให้พี่ฟังดูเป็นจังได ขอเอาไปบ่ต้องหาคนมาแก่ตัวเลยพี่เอาอาหารดิพี่เอายาพิษใส่มาให้สุภัตตากินหวังสิกำจัดให้ตายแม่นบ่พี่พ่อตาขาเป็นหยังเฮ็ดกับน้องจังซี ่สุภัตตาน้องอย่าเว้าจังซั่นกับพี่พ่อตากะจังซั่นมันบ่แม่นพี่นำอาหารมาให้พวกเฮาก็เพราะว่าพี่น่ะหาเข้าทั้งสองอย่าไปโทษพี่พ่อตากะเลยน้องล่ะ พี่น้องเอ้ยพ่อกันดีอย่ามาเว้าบอกเศร้าๆน้องบ่สิความเป็นเมียให้เศร้ากันสามนี่บุญมีหน่อยบอกหวมกันให้พี่สุขอยู่สันเมียขอสั่งอย่าวอนให้พี่เนาในดงดอนป่าพงผ่านหน้าใหม่สัตว์ในดงคงมาให้ดูแลไปทุกเศร้าคำถือว่ามันเนาะเป็นกรรมสุภัตตามาสร้างไว้บุญมันหน่อยรอดพอหลายถือว่านางบาปายตายไปอย่างเนาะมีกรรมการกระทำเนาะของไผก็สร้างตามอย่ามาเบาบุญของเฮามีเพียงนี้ขอลาทีไอ้พี่ใหญ่ข้าสิ้นลมน้อยใจวิญญาณไหลออกจากร่างขอลาแล้วก่อนละเด้อ เป็นจังซั่นพี่พัตกาสนองสุภัตตาใส่กันแน่อ้ายสุภัตตาเออนางมาตายอยู่ในธรรมบ่มีคำสิเว้าว่าสิเว้าจากกันนี้มาข้ามภูผาและผาใหม่เอาเดินได้ข้ามพร้อมเขาไต่พันงางหอดบ่มีมองเบามันเอาอังอยู่คือกันบ่มีวันสิคืนกลับลับไปเลยลวงคือจังดวงจันจางตะวันลาความสาวงไต่พันงาเมิดหนทางได้แต่ห้องหามให้อะไรโอ้เช็ดน้ำตานางมาตายนานๆอยู่กลางป่านอคนดี านมาเที่ยวแสวงบุญถูกโลกชนมานำตัวนางมาตายสะล่องงองหัวห้องดินดินอยู่ป่าดินอยู่ป่าน้ำตาไหลลงมาสุภัตตาหมดหมอดเมียนเป็นผีแล้วดังละโตเหลือใจเด็กพี่พุทธกะสุภัตตาตายจากเฮาไปแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่ สัทธาเอ้ยน้ำตาลินลงอำนากอดศพเมียสุปัตตาปานคนบาดไข่บ่สวงเมียพี่เอ้ยเรื่องทุกอย่างทั้งปวงที่สาบานกะได้บ่เคยได้ดอกสัญญาความมักเมียทอฟ้าเสสิวาทำลายกันความสัมพันธ์ฉันผัวเมียสิเราเสียบ่มีใดน้ำตาไหลลงห้ำแก้มแม่มน้ำเมียสิอ้องโอสุดที่รักพี่เอ้ยโสมาตายจากสำแม่นคำต้องเจ้าเรื่องยังที่บ่เคยพลาดพังเจ้าเปรียบดังน้อยดวงตาเจ้ามาลาไหลรับพังนี่บ่มีเว้าน้ำตาซึมเมื่อมันไหลเข้าใจของเอาสิบาปวงสิ่งเคยหักเคยห่วงเจ้ามาหนีจากแล้วปานมีแก้วบ่อสองแสงนอนางโอ้ยนอนางเอ้ยสุภัตตาตายจากพี่หลีติน้องขึ้นมาก่อนสุภัตตา เจ้าพี่โกสันทันถึงจังใดสุภัตตากลับบ่ขึ้นมาอีกแล้วทางที่ดีเก็บเอาศพสุภัตตาเอาไว้ในถ้ำกันดีบ่ล่ะพี ่ได้เลยพี่สิทำตามคำน้องว่านั่นล่ะพี่สิสลักซื้อถ้ำหน่วยนี้ไว้ว่าทำสุภัตตาพี่สิอุ้มเอาศพสุภัตตาเข้าไปไว้ในถ้ำก็แล้วน้องเด้อ ถ้าจังซั่นก็อุ้มเอาศพสุภัตตากันเถอะเจ้าพี่พี่นางเอ๋น้ำตานางน้อไหลโฮร้องตีนดองไปน้ำป่าไปน้ำไหลจากถ้ำสุภัตตาจนมาพอดมือนี้มีคนนำนั่นลองไหลแต่จากนั้นจังใดเอิ้นทำใหญ่สุภัตตาไหลลงมาจากเขาสูงอยู่จนทุกวันมืดนี่เป็นคือตำราเก่าในคำพี่ออกมาเก่าเป็นเรื่องเล่าบุญกฐินอันเล่าประวัติเขาได้คอยฟังพี่นางเอ๋ยน้ำตานางน้อไหล พี่น้องไปน้ำป่าไปน้ำป่าไหลจากธรรมสุภัตตาจนมาหอดมือนี้มีของน้ำนั้นลองไหลแต่จากนั้นจังใดเอิ้นทำไงสุภัตตาไหลลงมาจากเขาสูงอยู่จนทุกวันมือนี่เป็นคือตำนานเก่าในคำพี่ออกมาเก่าเป็นเรื่องเล่าบุญกฐินอันเล่าประวัติเขาให้คอยฟังแห่งข้อคำเล่งนิทานบ่ยังมาฟังต่อนิทานเด็ดเริ่มคัดเก่าเอาเงาเม็ดต่อไปในตอนท้ายไผผู้ใหม่มาฟังเรื่องสำเนียงก่อนให้ตอนทรงฝากความคิดจำนงติดใบแดงมาปอนในสิลำแม่ละสุฟังวังแรงเคียงโอ้โอ้โอ้โอ้ละนา พี่น้องเอ้ยท่านมาจากวันบ้านเศรษฐีใหญ่จันตะคามวันห่มบุญมาถึงจังมันอึ่งขะนึ่งกล่องจักประกองจักประพรน้ำกันได้แหนแห่ฟังเสียงฟังไฟผุบังตะไลบางทองเมาบางทองฟอนเตียมย้อนแห่กะถิ่นเบาเบิ่งก่อนนะเศรษฐีเอ้ย ลาเวลานี้เด้อคุณพ่อเศรษฐีขวาเอิ้นห้องตื่นๆหูมกะถิ่นลาบางคนเมาเด้อจนวินได้นั่งกินสาโทเทียมลาคนมาเต็มอยู่ในบ้านเสียลำคันไปหลายแห่ลาจักเสียงฟ้องเอามาแห่เสียงพินแค้นดังต้นจนคนเขาฟอนล่ามากันเด้อพวกแม่โซนเข้ามานางในป่าลำล่าไผถลำการมึนเมาให้เลิกเตาในตอนนี้ล่ามาทำดีน้อเอาไว้เขาเมื่อเฮาตายไปบุญสิได้นำส่งล่าแฟนๆเอ้ยขึ้นสวรรค์เด้อพวงนงไปเมืองฟังสู่สวรรค์ไว้เดลาแฟนอุ้ยโอ้ยโอ้ยลังนาหางพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เป็นวันเต่าเอาบุญกระถิ่นไงพวกพี่น้องลังไหลมากกันหลายหมู่บ้านพากันร่วมงมบุญอ้าวกันนี่กาเป็นทั้งหลายหมู่ฮ้อ วันเต่ามุ่งบุญของเฮาแล้วได้มื้อนี้คนที่มาหลายแท่ละเฒ่าเป็นตาดีใจแท่บ่แม่นพุ่นน่ะท่านกันแตกบุญบุญเพื่อเสียงกองเงากระดังตึ้มตึ้มมาต่อเฒ่า พระกันนิกาเอ้ยมื้อนี้เป็นวันตั้งกองบุญกฐินแห่มื้ออื่นเศร้าพุ่นน่ะถวายให้พระสงฆ์ตัว แม่นอยู่เฒ่าแม่นอยู่ตัว อันถามเฒ่าย่าแม่เพิ่นก็น่ะเด้อหมอลำนี่มั่นใจบ่สิจ้างมาน ั่นแล้วมาบัดนี้พี่นางเอ๋ยกันนี่กานางตื่นแต่เช้าหนึ่งเข้าแต่งผ้าจังหันพี่เศรษฐีก็คือกันให้นางโมทนางเอ๋ยบ้านอันนี้สงการทำสร้างกฐินท่านได้สร้างกว้างใครมีใจตั้งต่อบุญเฮาโนก็ได้บุญนำให้แต่พลังพี่น้องเอ้ยเอาวิมานสัลฟ้าเป็นที่อยู่โนอาศัยท่านพาไตจีบอนได้ เล่านวลสวรรค์ไฟมาเฮามาลองบัญชีเอาไว้ผู้ใดท่านแนวใดเชิญมาได้บันทึกซื้ออีกจากน้อยสิหาแฮกะทิ้นอมบานสำลานยิ้มแม่มวลกันสำลานยิ้มแม่ละใส่กันเด้อไทยเฮาพี่เศรษฐีเอ้ยเมื่อนี้เป็นวันตั้งกองกฐินได้หามแห่ตัวเถาพอถ้ายกพอกำนั้นเฮ็ดอีหยังอยู่ล่ะเจ้าคือว่าฝ่าวดวนมากมีไงท่องใสกับบ่ทันเห็นพ่อใหญ่เป้งอยู่ใสล่ะออกมาล่ะติ มาก่อนจ ังแม่อ้าวนั่นดิเพิ่นมาล่ะตัวนั่นน่ะ เฮ้พลแห่งญาติมีเจ้าบ่มาตกใจอยู่ซั่นดอก ย่าแม่ได้ยินข่าวว่าย่าแม่ไปจ้างหมอลำแห่งขอคำได้แนวแถมนำเพิ่นบ ่ได้อยู่ตัวล่ะได้อยู่เป้งได้อยู ่ได้ยินข่าวว่าเพิ่นจ้างหมอลำแห่งขอคำเพิ่นแถมหนังตะลุ่มมีใช่คณะใหญ่ซั่นตัวเจ้าได้บ่เสนอย่าแม่ เพิ่นว่าก็คือเบิ่งก่อนล่ะเพิ่นว่าคณะหยังเออคณะมีไส้มีไส้ล่ะเพิ่นว่า เพิ่นว่าเอาหนังตะลุ่มเฝ้าหอกฐินหมอลำนี่ไปลำอยู่เลาะดอนพุทธาพุ่นน่ะ ม ัน จะไปถือ ก็หนังตะลุ่มเอาไปผู้เฒ่าเพิ่นเบิ่งอยู่กับหอกฐิน หอกฐิน หมอลำแห่งข้อคำสิไปไปคางดอนพุทธาว่า เออเจ้าได้มาบ่เสนอ ได้มาแล้วได้มาแล้ว ตะลุ่มอ่ะใช่ท่องบันทึกศีลเอาไว้พุ่น โอ้เตี้ย ต าโอ้ยคนแถมหอดสองปานั่นเตี้ยงานนี้เจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตอะยะพอเสียทีพันใจใหญ่ตัว มันก็เฮ็ดบุญให้ท่านจักเถือ เอาลูกเต้าหลานเหลนมาแล้วเด้อบัดนี้ถือเวลาแฮ่กฐินเราสิเฮ็ดจังได๋เราพอเสียทีบัดเนี่ย ดีๆๆๆอัน นี้ กินน้องอ่ะอยากได้บัดนี้เจ้า ซอยกันเด้อซอยกันเด้อมื้อนี ้ แม่กัญญิกาเอ้ยให้เจ้าถืออบผ้าไตทะเมยกใส่หัวทะเมเฒ่า เออท่านผ้าไตกันยกผ้าไตเฮ็ดตัว สาธุสาธุเด้อขอให้ผู้ข้าได้บุญหลายๆเด้ออ้าวพอกันนั้นหนิก็อธิษฐานได้แล้วบอกให้ลูกบ้านเจ้ามาร่วมกันแท้แม่แฮ่แท้แม่ บ่ได้ท่านนั้นได้ก็ถือเอาอันนั้นแต่ว่าผู้ข้าสิถือเอาเต้าอย่างเดียว เฮ้ยมันนี่คนมักเต้านะ ไปท่านผาคิดไปท่านหมอนลายไปปรารถนาข่อยอยากได้ผู้รู้ใจข่อยผู้มักคือข่อยมักป้อนมักล้ำจังข่อยนี่ว่าถ้าจะได้ยินเสียงปีชักแค้นมันเอาบุญอยู่ใส่ไข่ไปรถไข่มักเดี๋ยวนั้นก็ขอให้สมความวาดปรารถนาเด้อผู้ข้าสาธุ เจ้า ป รารถนาเดี๋ยวใดมันจะห่วงเงาการดูการกิน นี่ เอ้ข่อยมอดให้เจ้าเจ้าได้ยัง แ น่การด ูการกินเจ้าสารพัดเป่งเจ้าได้ยังแน ่โอ้ยเป่งเจ้าได้ยังแน่แล้วว่าบุญกันน่ะ เจ้าว่าสิได้กินยังแน่แล้วเนาะคนเฮานี่มันมักบ่คือกันเสียข่อยกินยัง เอ้าม ันจังแน่ลุงทิพย์ทันนั่งอยู่ซื่อๆแล้วก็อยากได้สร้างลุงทิพย์ว่างเพิ่นอยากได้รถยนต์แม ่ ลุงทิพย์ฝนเพิ่นอยากได้จรวดแม่ เอ้า ตั้งแต่เมียเดียงก็ไรยังได้บ่ยังเนี่ย โอ้ย ถามเรื่องกินถามเรื่องกิน หอมเรียกกินเรียง อยาก อันคันมู้ผู้เฒ่ามู้ผู้แก่เพิ่นเฝ้าหอกฐินเพิ่นสิอยากเพิ่นสิกินหยังเจ้าว่าผู้เฒ่านั่นนะ ไม ่เออคือ จังได๋จังได๋เนาะข่อยว่าสิบ่เว้าเพิ่นผู้เฒ่าข่อยก็สิได้เว้าซั่นติ อันบ่ได้เว้าเพิ่น เนาะ ว่า จะสิฮู้ใจเด้ อเฮาเป็นผู้ต้นเกิดก่อนหัวที ่ เฮาเป็นพ่อบ้านแม่เมืองเออเฮาเป็นผู้ตั้งบ้านก่อนก็ว่าได้เจ้าก็เป็นผู ้แม่นคนเฮานี่มันลอยอันพันเหลี่ยมดอกท้องใสขี้เวียงคนนี่เต็มเปี่ยมเลี้ยงขีบขี้ว่าบ่สนะสิหาใส่ถุงใส่ปากแม่นบ่ล่ะ แ ม่นยากน้ำก้นน้ำดากแต่งตนแต่งตัวหาใส่ขอบใส่คั่วใส่ถุงใส่ไทยไม่ออกท้องใสเท่าท่ายกท้องใสก็ได ้ กล ั วสิเลี้ยงกันใหญ่มันพกกลัวหัวหมุนหาลังเทียลงทุนเอาตายเข้าไปแลกจักพองหามพองแบกปิ้นขวมปิ้นไหนว่ามันใกล้มองตายพุ่นละแม่ลังเทียเทิงพองอย่างพองเฮียเทิงลาเทิงวินหามาได้ก็ย่านบ่พอกินอึดๆอยากๆซ่าสิเว้าน้ำปากขอแต่กินเปลี่ยนเด้อ นั่น กินมดมือมดเว้นจักว่ากินหยังนี ่ พวกผู้เฒ่าผู้แก่ผักกินไม้กินปูนไปดิ จ ักที่เสียดจักผู้จักปูนจักหมากจักไว้ใส่ปากเนี่ยน้อยใหญ่ไปโอ้หลายมันสิเขาเนี่ยผู้เฒ่าหลาย บ่มันสิเขาเนี่ยเฒ่าพ่อใหญ่จำนบเนาะเฒ่ามาแล้วก็ฮู้จักเขาวัดจำศีลในเจ้าจะจะไปแบกตั้งแต่เฒ่าหลายเฒ่ามาแล้วก็เขาวัดจำศีลบุญย่ำเศร้ากับเขาวัดจังหันบุญกลางวันกับแตงเพ่นคอยคำบุญย่ำคำกับเขาวัดจำศีลให้เจ้าจำศีลหาภาวนาศีลแปดจังสิพ้นจากบ่อไปพ่อพระนิพพานคือจังเนี่ยพ่อเศรษฐีเนี่ยแม่กันนิกาเพิ่นกินเพิ่นท่านจังสิแม่นบ่ แม่น นั่นป่ะบัดนี้เฮาเฮไปไปปาถนาเราเด้บัดนี้ไปแนวภาษีอยากได้ แม่กันนิกาอย่าฟ้อนซะเด้เดี๋ยวนี้สิฟ้อนออกหน้ามู แม่กันนิกาฟ้อนออกหน้ามู เออแล้วในตอนนี้ขอตัดตอนฮ้อนบันหาหม่องลงประสงค์อวยลาพ่อตาเวนเดอร์มันสวยการทำทานให้พระเจ้าในตอนเศร้าได้ผ่านไปถวายเพลงแล้วจังใดมาฟังเทศอานิสงส์ละบุญของเอาทำลงได้ปอนออยากหวนแล้วเพิ่นย่าคู่เทศจบสิ้นอวยไปกินน้ำอีกวางแล้วเอิ้นใส่บ่าวสาวนางเตรียมแห่กันเด้อบัดนี้เวลาจีได้ด่วนถึงอย่าปล่อยให้มันเปล่าเอื้องมักคิดเตื้องให้เตรียมกองลาแห่กันจนเด้อหัวพองให้มวนยินเอ้ยในข้าวนี้ละเวลาดีมาถึงแล้วเสียงโห่เสียวห้องโห่จันตะคามมีแต่ผู้เด้อโกโกโสมาฟอนแห่กะทินโอ้ยเด้ละแฟน ไปทุกคนบัดนี้เริ่มแห่กฐินร่วมบ้านได้แล้ว นี้จะปรารถนาแล้วไปล่ะเฒ่าคอยปรารถนาว่าสาธุเด้อขอให้ผู้ข้าได้บุญหลายๆให้ลูกมากเกิดหวมในเด้อข่อยว่าเจ้าปรารถนาคือข่อยบ่เฒ่า ข่อยก็ปรารถนาคือกันกับเจ้านั่นล่ะเฒ่า จังสัตว์มันก็แม่นผัวเมียปรารถนา ขบวนกองเด้อบัดนี้เด้อบันเล่นกันได้เลยบัดนี้ไป เอาสารวัตรเป่งโฮจักหน่อยเด้อน้องเอ๋ยบุญกฐินกระแสสินตั้งดีใจทุกๆฝ่ายตั้งมีใจมั่นหมายเพื่อผลท่านเทือนี้ได้ทำสร้างแต่งบุญสร้างสุภัตตาตายจากสัตว์โยพุ่นได้มาเกิดลงจุติอยู่ในขั้นกันนิกาต่อมาเดี๋ยวนี้นางนันตีนอนฝันซ้ำการกระทำเป็นเหตุเพิ่นแจ้งเหตุล่างวาเจ้าได้แพ้งเงาห่วมอุทรเว้าเบิ่งก่อนนะแม่กันเนกาเอ้ยหลังจากทำบุญกฐินแล้วได้อีหยังแน่เนาะฝันหยังแน่เนาะ แล้วมาบัดนี้กล่าวถึงกันนิกาน้องได้นอนฝันสะดุ้งตื่นนางได้ฮู้เมื่อขึ้นเลยเอาน้ำดอกสวยส่งเอ้ยในความฝันบอกจงใช้เฒ่าดองเดินมาหายืนในของพนันมาเป็นคาดีเสมอล้วนเห็นสมควรพอเลยเฝ้ากับหันหลังออกจากทีมจากว่าสัวลือดีโอ้ยของมันมีน้อยอยู่นั่นแม่นยังแท้อยากเล่าเห็นตื่นขึ้นมาก็หวังว่าสิเน้นเขียนเอาอย่างเป็นความจริงอยากหาใช่หรือยิงมาทากทิ้งความฝันใดแล้วมันเป็นอย่างกันหนอ อันความฝันของน้องอยากเจอพ่อดอกคนเก่าอยากเก้าถามน้องปากเบาตัวของเจ้านั่นล่ะแม่นยังโอ้ยตัวของเจ้านั่นล่ะแม่นยังโอ้ยเด้อละนาพี่น้องกันนิกาโน่ในห้องฝันเป็นปลาต่างฝันว่ามีชายเฒ่าเอาของมาหยิบยืนฉันได้เก็บผับเมียนเป็นของคำคาคุณและฝันว่ามีแนวใดมุ่นมั่งอลำคาตื่นขึ้นมามีแต่แนวอยากได้ใจไผกะสร้างเป็นแท้หันโอ้ยคิดอยากสมป้าหน่อยคิดอยากก่อยหมดแดงคิดอยากอันนั่นอันนี้ไปเบิดคู่แนวหันบ่ได้บ่ได้มื้อนี้กันนิกาสิขึ้นไปหาพี่เศรษฐีไปแก้ความฝันให้ฟังเบิ่งปานนา พี่น้องเอ้ยวันเวลาผ่านใหญ่หมุนกายคือหมากปิ่นชีวิตศิลปินยืนจับไม้ไฟซองหนาฟังเด้อป่าได้ว่าก่อนบัดนี้บุญกฐินเลิกแล้วถวายวัดเวรวันกันนิกาได้นอนฝันตื่นมาเวลาเศร้านั่งได้เอาค่ำขึ้นถึงสามีผู้เป็นใหญ่ฉากนี้ขอผ่านไปหันมาจ๋าปากเบาผ่านอองเจ้าเว้าสู่ความบังดู แล้วเวลานี้แฟนๆเอ้ยและเดือน12ฝนล่าสิ้นบุญกฐินก็มาพาแล้วพระเพิ่นออกพรรษาปีเวียนมาครบรอบได้ใจผมกลุ้มอยู่ซัมเมอร์โอ้ยผ่านปีใดใจก้องเกิบเพื่อคือเก่าบ่มีดีสิ้นซาตาบ่ฮอดมีสิ่งที่ดีเอามาใดความทุกข์จนมันมาให้ผมมาคิดเหลือใจเป็นอย่างใดบ่คือเพิ่นผู้ฟังเอ๋ยเห็นสาวแก้มเปิ้นเวิ้นเดินหลีกหนีบ่อยากใกล้ย่านเขานั้นดอกนายสั่งแม่นเฮือนสารเฮาจอดยั่งบ่มีดังนอกคือเขาเบิ่งผมเผาคือหั่งหนูหน้าอูทูคือคนบาปกิจอยากล่าโลกากวงพ่วงแทงตายตั้งหลายเทือมลาผ่านอ่องเอ้ยน้อยใจหลายสาดเป็นพักอีตูเตียเฟียน้ำบานให้เพิ่นยันแสนรำพันลันนาพี่น้องเอ้ยบุญผ่านอ่องมั่นหน่อยได้ท้าท่านบ่ทอเพิ่นก็จะเหลือเกินเงินบ่มีซื้อเสื้อผ้าไอไทยบ้านกลุ่มนมสาวอันนี้บุญกฐินก็บ่ได้ไปห้ามเพิ่นดอกพี่น้องได้แค่ไปท่านเข็มหนึ่งกองเท่านั้นสาธุเด้อขอให้ผู้ข้าได้บุญหลายๆในเด้อสาธุเอาล่ะมื้อนี้คิดว่าสิเดินเข้าไปเล่นในป่าให้มันหายกังวลใจเบิ่งก่อนนะมื้อนี้จักว่าเป็นจังได๋ดอกลาสัตว์เฮ้ยเรื่องผลบุญท่านนี่ทำความดีบ่สูญเปล่ากลุ่มชาวบ้านเพิ่นเล่าเว้าให้ฟังเด้อนั่นน่ะจ๋าเว้าดอกเล่าผ่านแม่กันนิกาท่านพาไตใจบ่ค้านบุญนำผ่านมาสนองได้ลูกมานอนคองห่วมอยู่ในเอ้ยอุทรเจ้าจักใช่หญิงน้อมาเข้าตัวของเฮาบ่ฮู้ทีนี่ผลบุญมันมีป ราธนานึกไว้สมใจนั้นเอ้ยได้ดังหวังเอ้ยสาธุเด้อผมท่านเข็มขอให้รอดอยู่ยังอย่าให้ลังน้ำตาตกขอให้หนีจากนรกห่างอาเวนอกี่ใดและขอให้ไปถึงที่เป็นคนใส่พอเศรษฐีก็ดีแล้วบุญนำส่งและให้ได้ดังตามประสงค์ความตกลงนึกไว้ก็ดีแล้วแม่นไปเฮาโอ้ยเด้อละแฟนลันนา พี่น้องเอ้ยขอตัดตอนห้อนเรื่องเอาแต่บอลสำคัญให้จอจันให้มันมวนแม่กันนิกาได้ลูกมาพ่อสมควร14ปีพันยายค่ายความห่อนแต่เก่าหลังแสลมแม่กันนิกาได้ลูกสาวมากก็ได้อายุ14ปีแต่นางก็บ่ยอมปากยอมออกกับผู้ใดพอเศรษฐีแม่กันนิกาก็เลยไปหาหมอดูหมอดูก็เลยมาทำนายทายทักบอกว่านางที่นั่งเบาๆนั่นก็เพราะว่าใช้ชื่อว่านางลาตั้งแต่อดีตชาติเก่านั่นนางชื่อว่าสุภัตตาหลังจากที่พอเศรษฐีแม่เศรษฐีทราบแล้วก็เลยไปเอิ้นชื่อว่าสุภัตตานางลาก็เลยเว้ากับพ่อกับแม่นางลาก็เลยขออ่อนพ่อกับแม่นั่นว่าคันท่าต่อไปนี่นางลาอยากได้หยังก็สิให้ทุกอย่างแม่นบ่สุภัตตาก็เลยขอร้องพ่อกับแม่ว่าอยากได้ง่าสร้างมาทำเตียงว่าซั่นครับเศรษฐีก็เลยไปขอร้องพานอองนี่ไปล่าสร้างอีกครั้งหนึ่งฉากนี้มาพบกับพานอองอีกแล้วขอหน่อย เราแฟนๆเอ้ยเราฟังนิทานตั้งแต่เข้างานเต้าแต่งบุญกฐินแทบน้ำตาเด้อไหลรินอยากซอยงานเอ้ยในวันนั้นคนแซวกันเต็มบ้านแสนสำราญกันเข้าใหญ่ผู้ฟังเอ๋ยผมนี่บ่ได้ไปย้อนความจนต่ำต้อยมีปมดอยบ่ให้เห็นด้วยความจนมันซ่อนเร้นเป็นจุดเด่นให้เขามองหัวกะหัวเด้อหยองหยองเสือเก่ามองคือคนบาปการไปมาของเฮานี่เป็นกะรีคนปล่อยแสงถึงย่ำเศร้าย่ำเลงนอนตะแคงได้คิดกุมสุมใจไว้อยู่บ่วายสายแน่นเพโอ้ยลานาโอ้ยเดินไปๆมาๆเดินมาแล้วก็เดินไปคือจังคนมีปัญหาแต่เมื่อว่านี่ก็มีคนของพอเศรษฐีมาขอร้องผมให้ไปล่างสร้างให้ปลาในวาสันวาให้ไปขาเอาง่ามาให้ลูกสาวเพิ่นถ้าผมทำได้เพิ่นสิมีรางวัลให้อย่างงามเลยทีเดียวหรือว่าอาสิยกลูกสาวเพิ่นให้แกเป็นได้มันจังเป็นข่าวดีของบักพานอองลือเสือเกินผมคิดว่าสิเศร้าขาสัตว์อยู่แล้วแต่เมื่อมีรางวัลงามๆ มาหล่อใจแบบนี้ผิดกับผิดสัญญาละวะเท่านั้นป้าเมื่อนี้ผมต้องรีบออกเดินทางเข้าไปในป่าบึงสะกอนมื้อนี ้ล่ะพี่น้องเอ๋ยก็สั่งตามน้อแม่ป้าคำสัญญาเอาไว้ก่อนล่ะพอเศรษฐีเพิ่นมาวอนไปตัดง่าพวกหมูสร้างรางวัลจางนั่นแห่งดีโอ้ยรับคำแล้วจังสีดีหรือสัวบ่มัวมองความหมายปองคืองอเงินต้องอย่างเดินนอเร็วเปล่าอาจได้สาวลูกนายจังพอมีทางได้เว้าต่ออันความหมายกำลังก่อ พอได้มีเด้อมองสนอาศัยมนได้พึงพาลาอองเอ๋ยอองรีบเดินไปเถิดหน้าเข้าในป่าพานาดอนบ่อาวอนไว้แนวหยังบ่หวงหลังแต่พอหน่อยสิไปติดตามหอยตามหาหอยเจ้าสร้างป่าลาบ่มีเสียเวลาออกเดินทางเด้อบัดนี้ไผลีกวางแม่นทินดอนสวยงามงอนลันนา วันนี้จากมือนั้นจนมาหอดมือนี้สิบปีผ่านบ่มีถอยไต่พันงาได้รอคอยให้พี่คืนน้อมือยาวสิบปีมันกายเขาอยากเน่านอนนั่นคืนดินแทบน้ำตาไหลลินใจทะวินอยู่อ่อนตอนอาวอนโออยู่บ่วายแม่นเป็นดีและหายต้องโง่ตอบองอวนเห็นสมควรสิขึ้นกับที่เดิมแล้วเด้อนี่ก็เลยมีคำตาลเสียงหวานหวานเอิ่นไปใส่พี่โกสันท่านเอ๋ยคันได้ยินน้องเก่าใดให้มาทอนอย่าอยู่นะเด้อใจเด้อโอ้เฮราดานับแต่บุญกฐินผ่านได้หลายปีขามลวงการบำเพ็ญบุญทั้งปวงชิดว่าพ่อแล้วนั้นอยากขึ้นเข้าป่าเดิมได้เนาะมาอยู่ทำที่นอนสุภัตตามาตายใส่ชิบขึ้นมาย่ามใดหัวใจหายทุกเมื่ออยากส่วนพีโปรดสันท่านออกหนีจากธรรมหน่อยนี้กลับขึ้นป่าเดิมพีโกสันท่านสิเห็นดีน้ำบอกกับบ่ฮู้ต้องเอิ้นพีโกสันท่านมาถามเบิ่งก่อนนะเม็ดเพิ่นสิเห็นดีน้ำใส่พันหน้าบอก โอ้ยเป็นจมพึมพำมีหยังกันเนาะเมียของพีเบิ่งคือซ่องซึ้งเศร้าหอยเหงาเป็นลายต่างมีเรื่องหยังละน้องล่ะเห็นพึมพำตั้งแต่เศร้าใจมันเศร้าเรื่องอันใดเฝ้าสู้พี่ฟังเบิ่งกันนะไต่ท่านง่าแค่นี้หยังน้อง พี่โกสันท่านเอ๋ยน้องอยากกลับขึ้นถิ่นโนมเก่าถ้าอยู่นี่น้องบ่สบายใจชิดฮอดตั้งแต่น้องสุภัตตาถ้าเฮากลับโรงเก่าทุกสิ่งอย่างคงสิดีขึ้นพาน้องกลับถิ่นโรงเก่าซะเนาะพี่เนาะ ไต่พันงาเอ้ยคือว่าพี่ก็จะขึ้นไปอยู่ดอกแต่ถ้าหากขึ้นไปตอนนี้ล่ะไผจะอยู่เป็นหมู่ศพสุภัตตาเขาพี่น่ะสงสารสุภัตตาหลายๆอีกสัก 2-3 วันก่อนเนาะจะค่อยไปก็ได้ดอกไต่พันงาอยู่เป็นหมู่สุภัตตากันก่อน พี่โกสันท่านน้องสุภัตตาถึงจังได๋ก็ตายแล้วสิไปห่วงอีหยังมากมายแท้กับซากศพที่ตายแล้วนั่นนะห่วงเฮาที่บ่ทันตายเป็นหยังไต่พันง่าบอกว่าอยู่บ่ใดก็คืออยู่บ่ใดแม่พี่บ่ไปไต่พันง่าก็สิไปเอง แหมไต่พันง่าฟังพี่ก่อน ลาพี่นังเอ๋ยการบำเพ็ญก็เสร็จสิ้นการจำศีลก็ลาปล่อยจนมานั่งตัวจ้อยคอยความหวังจากพี่เจ้าแต่มาเอาให้เปลี่ยนคำเอ้ยห่วงผู้ตายเท่านั้นซ้ำเบานำนำคำสงสารน้องเส้นทรมานดังกันทุกแรงเศร้าพี่บ่ได้นั่งจำเป็นสิเดินเข่าบูปลาเล่าไปลองบ่ได้อยู่นอนคองให้เก้ามองอีกแล้วบ่ใจแป้วอีกต่อไป ยึดเท่ากันเท่านั้นได้ขอลาก่อนโกสันทันน้องขอลาไรล่ะขอห่างป่าในยามมีขอลาที่เด้อเจ้าอย่าสิมาหัวซาคนข้างเบาบนแอวเนี่ยแม่นเป็นอย่างกระตามแต่เลิกเลี้ยวแล้วอีกจอยบ่เป็นคอยแม่นต่อไปเด้อใจเด้อละนาถ้าพี่บ่ไปก็บ่เป็นหยังไต่พันง่าสิไปเองไปก่อนละ เด้อไต่พันง่ากลับมาหาพี่ก่อนจังสิล่ะพี่น้องเอ้ยผู้หญิงนี่เอาแต่ใจตัวเองเว้าแล้วก็ง้อแง่ไล่เหตุผลก็สร้างเถาะใจดีก็สิกลับขึ้นมาดอกติเข้าไปอยู่ในถ้ำรอไต่พันง่าสิกลับมาซะก่อนอันนี้ล่ะศรัทธาผมสิไปจังใดเลยแล้วหัวใจอยู่กับอุ่นสุภัตตาแม่คุณถึงนางตายจากแล้วนั้นใจยังของนั้นจองเธอสงสารนางยังลึกซึ้งใจครึ่งหนึ่งอยู่ลำเขาอยากเห็นเดอยากเห็นนางบ่มีเศร้าได้นางเหงาบ่มีเวรความจำเป็นใจพันหามาลาทิมปล่อยอายเป็นสนิมมาไล่ทิมไอ้เกลือใหม่นางบ่เอาใจใส่หาว่าชายทิมเจ้าลืมความแต่เขาลาอย่าหลายเดย่านเฮาผิดนอผาดพังอีกเกลือใหม่ใจมันคิดเกิดเป็นความหงุดหงิดคิดอีหยังโอ้ยบ่หวนพอก็เลยรอสองสามมือถ้าบ่คือจังเดินลวงแบ่งสองใจเฮาเป็นห่วงท้อท้อกันน้อเรานั่นเมียสองเจ้าท้อท้อกันแสนลำพันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมี